begin van woensdag 20 september. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het ministerie van Sociale Zaken liet in het geheim onderzoek doen naar moslims en moskeeën. Minister Van Gennep schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat haar ministerie tot 2019 onderzoek liet doen naar netwerken binnen moslimgemeenschappen, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren. 2 jaar geleden schreef NRC al dat zeker 10 gemeenten dat de afgelopen jaren ook deden. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de 5 jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota die vandaag gepresenteerd is. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet niet naar de oorzaak van armoede. Ook op het gebied van klimaatbeleid is er te weinig duidelijkheid over de lange termijn. Volgens de Raad is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel het de komende jaren gaat kosten en waar dat geld precies vandaan moet komen. De Oekraïense president Zelensky heeft bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen tot eenheid tegen Rusland. In zijn speech zei hij dat de Russische agressie in Oekraïne moet worden gestopt. Ook kondigde hij aan om morgen details te presenteren van de door Oekraïne opgestelde vredesformule. Het weer, het koelt vanaf af naar zo'n 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, opnieuw veel wind. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik denk dat wie naar Brel luistert, altijd naar Brel wil luisteren. Het gaat over alles wat je belangrijk vindt, over alles wat je leven maakt. Dit zegt mijn gast van vannacht in haar nieuwe theaterconcert, waarin ze een ode brengt aan Jacques Brel en de toeschouwer wat van zijn magie meegeeft. Beatrice van der Poel zit vannacht naast me. Als puber al zat ze in beentjes, maar toch voltooide ze eerst nog en de kunstacademie en de Rietveld voor ze zich helemaal op de muziek stortte. Met het geld dat ze verdiende met inspreken van reclames, ze wist zowel banken als lippenstift aan te prijzen, maakte ze haar eerste album. Inmiddels zijn we al meer dan 30 jaar verder, prijken soul, pop, jazz, blues, folk, reggae en new wave op haar repertoire en heeft mijn gast naast haar eigen werk ook programma's gemaakt rondom bijvoorbeeld Jimi Hendrix en ABBA. En nu brengt ze een eerbetoon aan Jacques Brel. Beatrice zingt Brel heet haar theaterconcert en haar nieuwe album draagt Laat me niet alleen als naam. Begeleid door piano, viool en contrabas vertolkt ze zijn mooiste chansons in het Nederlands. Ik denk dat wie naar Brel luistert, altijd naar Brel wil luisteren, zegt ze. Maar luisteren naar mijn gast van vannacht brengt net zo goed magie. Beatrice van der Poel is geboren in 1966. Welkom. Nou, mooi verhaal. Dank je wel. Graag gedaan. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Hartstikke. Ja, ik denk dat wie naar Brel luistert, altijd naar Brel wil luisteren. Dan is mijn vraag, wanneer begon je dan met Brel? Pas heel kort geleden eigenlijk, om echt te luisteren. Want hij was iemand die altijd wel ergens... Je wist van zijn bestaan, maar je had er niet zoveel mee? Nee, het lag bij ons thuis niet in de platenbak. We hadden eigenlijk alleen maar jazz en één Nederlandstalig plaatje. Een singeltje van Ramses Shaffi. Dus ik ben echt met Beatles en Ella Fitzgerald grootgebracht, zeg maar. En Franse chansons, die waren niet in huis. Dus ik heb het eigenlijk pas echt ontdekt. Er is wel een moment geweest waarbij het heel erg binnenkwam. En toen heb ik het ook echt weer geparkeerd. Want het was gewoon te heftig of zo. Het was te groot. En weet je nog wanneer dat was? Ja, dat moment weet ik heel goed nog. Dat is begin jaren 90 geweest. En dat was eigenlijk een hele bizarre omstandigheid. Een hele goede vriend, een muzikant ook, Stefan van Kampenhout van Motel Bocassa. Muziekmensen weten misschien nog wel van dat beentje ja, new wave-achtige percussieband. Die is verdwenen in de bergen, ergens in de Alpen. En mijn man had hij eigenlijk net op het laatste moment nog gesproken over welke route hij zou lopen in de Furka Pas. Hij zou ergens daar bij de Gotthard in de buurt gaan wandelen. En hij is daar vermoedelijk verongelukt. En dat bericht kwam binnen dat hij vermist was. En toen zijn wij vanuit Engeland, wij zaten in Engeland met z'n tweetjes, zijn we als een gek teruggereden naar Amsterdam. Want dan zou mijn man heel snel naar Zwitserland gaan. Die wist de route. En dan zouden daar van die zoektochten zijn met honden en helikopters. En maar het moment dat wij aankwamen van de ferryboot en de auto, weet je wel, dat je zo af die laadbak afrijdt of die oprijden en aan land weer komt, zetten we de radio aan. En toen was een nummer van Jacques Brel, Laat me niet alleen. En ik weet nog dat dat zo'n impact had op dat moment. Want ik zag natuurlijk, ja, ik was heel erg met de dood bezig en met eenzaamheid, dat hij daar ergens in zijn eentje lag. In zijn eentje, ja. Onder een steen of van een ravijn af. Of misschien lag hij gewoon met een gebroken enkeltje of zo, weet ik wat. Maar het was gewoon één groot raadsel. Het kwam zo hard binnen. Zijn manier van zingen en die tekst was zo heftig. En je zegt ook in, ik weet niet meer precies waarin ik het las, maar dat hij de intense manier waarop hij zijn fantastische chansons de zaal in spuugde. Ja. Wat is dat bijzondere? Wat is dat spugen? Nou, ik zag het later dus terug op televisie. Zijn uitvoering van dat Laat me niet alleen. En dat is dan alleen een hoofd, heel groot in beeld. En dan zie je alleen maar zweet. Een enorm vervormde kop. Die helemaal kramp. Bijna kramp, een soort pijn die zo uitstraalt. En hoe hij ook de woorden dan echt bijna spuugt. Het komt gewoon spuugpijn bij de lettergreep. Ja, klinkt niet heel smakelijk zo. Nee, maar het had zo'n intensiteit. En ik weet nog, ik zat voor de televisie. Ik zei van, hij was helemaal, weet je wel, als een soort cobra die mij hypnotiseerde. Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt zo hoog. Zo goed. Dus dat was ook wel de reden waarom ik me daar nooit aan durfde te wagen. Het is wel een hele grote. Het is wel een hele grote, ja. Ja, want ik las ook van Beatrice, trekt de stoute schoenen aan. Ja, zo voelde het. Nee, je moet wel durven. Mm-hmm. Ja, je hebt gedurfd en met prachtig resultaat. Oei, oei, oei. Maar ja, er zijn natuurlijk ook puristen die zeggen, nee, daar moet je vanaf blijven. Ja. Mevrouw van der Poel. Juist. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ja, dat weet je, dat is ook over de, weet je, als bandjes de Beatles gaan spelen of zo. Of dan is het ook van, ja, daar mag je niet aankomen. Dat heb ik ook heel lang gedacht van, nee, aan de Beatles mag je niet komen. Weet je, dat is zo goed. Maar ja, ik weet niet wat, maar dan, ik heb het idee dat ik eigenlijk altijd eerst spring en dan pas kijk waar ik terecht kom of zoiets. Het is een soort vlaag van enthousiasme en dan heb ik het al in gang gezet en dan kan ik eigenlijk niet meer terug of zo. Maar dit was eigenlijk, ik ging dat liedje Laat me niet alleen, ging ik zingen voor zo'n streamingdienst. Ja, misschien moeten we inderdaad even het verhaal vertellen. Waar die stoute schoenen precies stonden. Nou, het was, hoe je de veters hebt gestrikt. Nou, het was corona natuurlijk. En alles was dicht. En nou ja, al die artiesten zaten een beetje uit hun neus te vreten. Van ja, wat moeten we nou in een slinkende saldo te kijken. Ja, exact. Nou had ik nog het geluk dat ik een eigen studiootje had. Dat ik af en toe nog een klusje kon doen. In spreekwerk. Maar op een gegeven moment was er een geweldige theaterdirecteur. Die had zoiets van, nou jongens, ik moet die artiesten steunen. Ik ga iets verzinnen. Ik heb nog ergens een potje geld. We gaan een streaming organiseren in de grote zaal van Theater De Naald. Was dat in Westland Theater De Naald in Naaldwijk. En als opdracht, hij is heel erg liefhebber van Nederlandstalige muziek. Zoiets oproepen op Facebook. Welke artiest wil zijn favoriete Nederlandstalige lied zingen voor de camera's? En ik druk gewoon op de knop. Ja, ik laat me niet alleen. En pas later dacht ik, oeps. Ja. Want dat vind ik het mooiste Nederlandstalige lied ever. Vind maar, ik echt. Maar had je het wel eens gezongen? Nee. Ook niet, ook niet onder de douche? Ook niet. Nee, dat was dus heel dom eigenlijk. Maar hij reageerde ook meteen. Dat is goed, hier heb je geld en regel het maar. Dus ik zat er gewoon eigenlijk al zo van, oké. Okay. En hoe lang had je om het te regelen? 3 dagen of zo. Dus oh, eitje. Eitje. Ik werd wel, ik heb niet zo goed geslapen die nacht. Ik dacht, oké, ik bel Leo, dat is mijn oude buurman uit Lisse, Lissebroek. Later ook in Amsterdam hebben we heel veel met elkaar gewerkt. En hij heeft die tour met Jeroen Willems gedaan. Die ook Brel zong. Die Brel zong. Ja. En ik dacht, oh ja, nou, dat scheelt, want hij weet hoe dat liedje gaat. Dus ik bel hem. Ja, zegt hij, is goed. Dacht ik ook, nou, er moet nog een hoge noot bij, weet je, zo. Dat begin, het intro van... Ja, die bijna zingende zaag, zullen we maar zeggen. Ik dacht altijd dat het een zingende zaag was, maar dat was het niet. Het is ook geen theremin, maar een soort... Ja, een soort ja, keyboardje, een soort computerachtig. Nee, geen computer, dat was er nog niet, maar... ik weet eigenlijk niet meer hoe het heet. Ik ga het even straks zoeken op Wikipedia. Komen we achter. En dacht ik, oh, viool. Toen ken ik nog Misha van een Orkaterproductie theater. Muziektheaterproductie. En Leo die noemde een bassist, contrabassist. Wat eigenlijk wel lekker om een beetje laag erbij te hebben. Dus, nou. Maar ben je toen onder de douche gaan oefenen? Toen ben ik wel gaan oefenen, maar ik kreeg dat natuurlijk niet meer met mijn grijze cellen. Want ik zat hartstikke in de overgang ook. Ik kon helemaal niks binnenhouden, joh. Ik kreeg gewoon echt stampen, maar dat is zo moeilijk. Met zo'n prut hoofd dan. Maar ik ben wel gaan oefenen, maar ik kon het nog niet uit mijn hoofd, dat nummer. Maar dan is 3 dagen echt heel kort, hè? Ja. Maar goed, het was nog erg, want we hadden ook geen tijd om te repeteren. Dus ik weet ook niet, iedereen had tijd, maar toen, wij hadden geen tijd. Dus we hebben elkaar voor het eerst ontmoet in de foyer van het theater. Toen hebben we voor het eerst dat nummer gespeeld. En toen dacht ik wel van, hey, wat gebeurt hier nou? Het is een heel mooie combinatie. En dus wij, ja, 1 keer doorspelen. Ik nog met een papiertje erbij, trillende handen, lipstiften op en een bloem in mijn haar. Oké, camera's liepen. Ze hadden echt uitgepakt met een drone in de zaal en weet ik wat. Dus ze zei, ik ging meteen voor de bel, laat me niet alleen. En 1 run, weet je wel, om even de camera's goed te zetten. En de 2e dacht ik, nou, dit is het. Ik zat echt helemaal, ja, ik zat er helemaal in. Toen begon het eigenlijk. En hadden jullie dat allemaal? Ik heb wel het vermoeden dat de jongens bij elkaar ook zoiets hadden van, hey, hier gebeurt iets. Want je voelt als muzikanten bij elkaar, voel je wel als het een klik is, hè? Als het in elkaar haakt en mensen luisteren goed naar elkaar en het krijgt de ruimte. Dat is voor muzikanten wel ook meteen zo'n, oh, wij klikken of zo. We hebben dezelfde taal of we snappen wat we moeten doen. En als ik dan zeg, ja, maar dat komt gewoon omdat het zo'n fantastisch nummer is. Is dat dan waar? Of is dat gewoon flauw? Nou, je kan het volgens mij ook heel verkeerd doen, hoor. Denk ik. Het is zo'n mooi liedje. Dat kan natuurlijk ook heel erg pastiche of verkeerd worden, ja. Je moet eigenlijk ook wel erg mee oppassen. Zo'n nummer is natuurlijk gewoon doodgedraaid, zeg maar. Door iedereen gecoverd. Ja. In het Engels, in het Chinees waarschijnlijk ook. Of weet ik wat, Duits. Ongetwijfeld. Ook, ja hoor. Dus dat is wel, ja, het is wel spelen met vuur. Maar ik zag het terug. Toen dacht ik, oh, ik moet hier iets mee doen. En toen maakte hij eerst een EP met 5 nummers. Meteen studio geboekt. Ook weer zo, hup, springen. En oh my god. Toen nog ergens geprobeerd subsidie vandaan te halen bij de Sena Productiefonds. Wat ze gelukkig gaven. En 5 nummers opgenomen. Echt, het was ook zo van, wat gebeurt er nu? Fantastisch. En je kreeg heel goede recensies. En ik kreeg zo waar reacties. Dat heb ik ook nooit zo heftig gehad of zo. Maar dat komt natuurlijk omdat dat materiaal van Brel is gewoon 100% goed. Dus je hebt eigenlijk al, ja, je kan het verpesten, maar het materiaal is zo fantastisch. Ja, is het allemaal? Want ik heb, ben niet een heel, heel goede belkenner. Ook niet. Ook niet. Maar ik las dat het wel even duurde voordat zijn succes een beetje op stoom kwam. Dat ze in Parijs afhankelijk ook weinig van hem moesten hebben. Ja, dat las ik ook. Dat hij dus heel lang heeft zichzelf begeleiden op een gitaartje. En hij was geen supergitarist, maar hij kon tokkelen. Dus heel, een beetje troubadour-achtig. En het is een beetje saai, denk ik. Ik kwam niet echt binnen. Maar hij heeft op een gegeven moment de juiste arrangeur en pianist gevonden. Die zijn muziek, Gérard Jouannest heet hij geloof ik, uit mijn hoofd. En had hij nog later een hele goede arrangeur erbij. Die nummers zeg maar van de juiste kleuren heeft voorzien. Die arrangementen zijn geniaal. En dat heeft dat. En die gitaar moest weg. En die gitaar heeft hij dus losgelaten. En toen vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Ja, en dat is, als je dat ook hoort, die orkesten, hoe dat is, ja, hoe dat is gespeeld en hoe dat ook is opgenomen. Het zijn allemaal live opnames. Zo'n orkest speelde live die plaat in. En hij stond daar achter een schermpje of in een hoekje. En hij dirigeerde het ook nog. Het was echt een andere tijd. Ja, fantastisch hoe die muziek werd opgenomen ook. En hoe kies jij je nummers? Want het zijn er dus veel. Je kan ze niet allemaal doen. Nee. Ik heb eigenlijk heb ik mij ook meteen beperkt. Ik dacht, ik ben ook geen Brel-kenner. Je kende alleen eigenlijk dat. Ik kende Amsterdam wel, maar ja, ik liep daar ook niet echt van. Maar dat Laat Me Niet Alleen was wel echt een ding. Ik ben heel erg uitgegaan van een boek wat Fik van der Rijt heeft samengesteld met vertalingen. Waarvan ik dacht, oké, die zijn vertaald en die zijn goed vertaald. Laat ik daar eens naar kijken. En ja, gewoon op gevoel nummers gedraaid waar ik een gevoel bij had. Ik kan niet goed Frans. Dus pas later begin ik te begrijpen waar die nummers over gingen. Maar ik ben echt helemaal op gevoel heb ik geprikt. Van dat nummer. Het Désespéré, de radeloze. Ja, ik hoorde dat, weet je wel, Spotify nummer zoeken. En dat kwam zo binnen, het arrangement en wat er gezongen werd. De radeloos over depressie. Daar hoef je niet eens meer over na te denken. Ja, ik dacht van ja, dat nummer moet erbij. Zullen we er eens eentje gaan, gaan luisteren? Want dan weet de luisteraar ook wat het is. We hebben Litanie bij een terugkeer. Ja. Weet je nog waarom je die koos? Of is dat ook weer gewoon, ja, die vond ik mooi? Ja, het is een liefdeslied, maar het is een heel vrolijk lied. En het associeert. En het eindigt met die zin van: mijn God, mijn lief, je bent terug. Dus gewoon een heel gelukkig liefdeslied. Wat een mooie afloop. Je liefde komt terug. Ja, het is prachtig. We gaan luisteren. Mijn hart, mijn lief, mijn leven. Ja, mooi. Lief, toch? Ja, vrolijk, inderdaad. Ja, je wordt er blij van. Mijn lief, je bent terug. Ja, heerlijk. Leuk. Je zingt op zo'n avond 15 nummers. Ja. 13 van Brel. Ja. En dan heb je er zomaar 2 van jezelf tussen geschoven. Over stoute schoenen en durf gesproken. Want je vertelt het ook niet. Je zegt niet van, nou mensen, nu komt er even iets van mezelf. Nee. Gewoon naadloos erin geschoven. Nou, ik heb natuurlijk wel met de regisseur gesproken. Thomas Verbocht, die regisseert het. En ik zit natuurlijk ook een beetje te denken, het lijkt me zo leuk als mensen die mij... mensen kennen mij helemaal niet. Ze komen voor Brel. Ja, waarom doet ze dat? En hoe doet ze dat dan? En toen dacht ik van ja, het zou heel gaaf zijn om daar toch ook een eigen liedje in te verwezen. Ja, weet je, dat daar op een of andere manier op zijn plek valt. Maar had je dan iets liggen waarvan je dacht, nou, dit lijkt wel op Brel? Nee, het lijkt niet op Brel. Dat kan niet. Maar de thematiek heeft wel misschien iets ervan weg. Ik heb... nou, wat ik net zei, désespéré, dus de radeloos. Dat gaat echt over mensen die echt diep in de put zitten en dan ook geen uitzicht hebben. En ik had een liedje geschreven voor mijn nieuwe plaat, wat ik eigenlijk zou gaan uitbrengen voordat dit toevallig op mijn pad kwam, Brelpad. En dat heet Doodgewone Dag. Het is ook een beetje geïnspireerd op The Day Before You Came van ABBA. Dus een dag die eigenlijk altijd hetzelfde is. Eigenlijk bijna waar je gewoon geen plezier meer in hebt. En elke keer neem je dezelfde stappen. En elke keer is het weer dit. En dan gaan we weer daar naartoe. En herkenbaar. Maar je verlangt eigenlijk naar iets of iemand waardoor het leven weer kleur krijgt en licht wordt. Dus het is eigenlijk best wel een depressief nummer. Maar het lost positief op. Want op zo'n dag kan je plotseling iemand tegenkomen. The Day Before You Came. Dat vond ik echt een mooi concept. Ja, het kleurt alles anders. Ja. Dus je weet niet van tevoren. Maar het kan in één keer langskomen. En dan in dit geval kom ik iemand in de bus tegen of zo. Weet je? Ik draai me om. En oh. Nou, wat gezellig. En daar komt misschien wel iets uit voort. En dat past heel goed in die voorstelling. En je zegt ook in de voorstelling dat Jacques Brel oog had voor de mensen met wie het minder goed ging. Ja, blijkbaar wel, ja. Dat het allemaal binnenkwam bij hem. Nou, ik vind dat nummer ook echt ontzettend goed omschreven. Hoe dat gevoel is, de radeloze. Ze lopen radeloos, woordeloos door een stad. Ze zien geen uitweg meer. Het eindigt ook, het laatste couplet is dat je denkt, ze springen van een brug af en het water sluit daarboven weer dicht. Of het sluit weer. Het is best wel een heel heftig nummer, maar hij heeft het heel mooi verwoord. Maar jij wilde dan toch weer een vrolijk einde? Ja, ik wilde een vrolijk einde. Toch wel, ja. En over ABBA gesproken. Mm. Jij hebt ook een theatertour die ABBA XS heet. Extra Small. Ja, zo heette het, want er is iets gebeurd gisteren. Wij kregen een hele boze brief van ABBA Zweden, het management. Gisteren, oké. Ja, gisteren kwam een brief binnen dat wij ogenblikkelijk de naam moesten veranderen. Want je mag ABBA, de brand, het logo ABBA mag je dus niet gebruiken. Dus we heten nu Dancing Queens. Heel goed. Bij deze. En nog steeds XS? XS, extra small, ja. Ja, want je doet het met je zus. Ja. En dan een soort akoestische ABBA? Ja, klopt. Alleen met een piano. En die nummers zijn zo sterk. ABBA is zo geniaal in popliedjes. Nou ja, popliedjes zijn bijna klassiekers geworden. Het zit heel erg goed in elkaar. Dus die blijven gewoon, als wij ze met z'n tweeën zingen, en er zit alleen piano onder. Dan blijft het nog steeds overeind. Ja, fantastisch. En het grappige is, die pianist Leo Bouwmeester speelt dus ook weer met mij in het Brel. Dus het is weer één grote familie. Nee, maar dat is hartstikke leuk. En we hebben dan, wij zijn Agneta en Frida op leeftijd. Dus we zijn een beetje vergeetachtig. Een beetje, maar we vertellen natuurlijk alle ins en outs over de hitmachine van Zweden. Leuke dingetjes, weet je. Het is heel grappig. Het is gewoon... Ja, je doet het vaak, want ik zei het al in mijn intro. Je hebt het ook met Jimi Hendrix gedaan. Ja. Had je daar niet... dat niet hetzelfde van... Ja. Blijf daar eens met je poot vanaf. Ja, dat heb ik ook wel naar mijn kop geslingerd gekregen, hoor. Van, daar moet je echt met je poot vanaf blijven. En waar zat dat in? Want dat deed je ook in het Nederlands? Ja. Ja, is dat heiligschennis? Jimi Hendrix is voor mij ook wel een soort van gitaargod. Sorry. Tuurlijk. Het is wel echt... Ja, hij heeft wel echt het gitaar... Ja, sowieso het gitaarspel voor de rest van de decennia van nu zelfs nog beïnvloedt hij nog steeds. Ik weet niet waarom ik het bedacht. Ik dacht ineens van ja, hoe zou het zijn als je dat die rare teksten, want soms zijn ze heel ecstasy of heel LSD-achtig drugs, denk ik. Ik denk het ook wel, ja. Denk het wel. Dat kunnen we wel gewoon zeggen. Maar sommige dingen zijn heel poëtisch. Alleen hoe vertaal je dat het wel rock and roll is? Want het moet geen, het moet niet tuttig worden. Dat was best wel een best moeilijk. Heeft Nederlands het in zich om dan tuttig te worden? Ja, soms is het wel heel dat vind ik het ook niet. Nee, soms is het een verkeerde woordkeuze of ja, misschien komt het ook omdat je het zo goed kan verstaan, hoor, dat het dan eerder tuttig wordt. Het is moeilijk. Nederlands blijft schrijven in Nederlands blijft moeilijk. Waarom ben je het gaan doen? Want je begon in het Engels, toch? Natuurlijk, ja. Want ik was natuurlijk ook lekker Engelstalig muzikaal opgegroeid. Amerikaanse en Engelse muziek. Dat was wat muziek was voor je. Ja, ik wist niet beter. Geen Frans dus. En alleen één plaatje van Ramses Shaffy en daar deed je het niet mee. Nee. Het is echt door Geert Timmers, Bob Fosco. Die koppelde mij aan Maarten van Roosendaal in een voorstelling. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. In de Lamar, een soort van avond. Er werden allemaal artiesten bij elkaar gezet. En ik klikte met Maarten. Die alleen maar in het Nederlands liedjes maakte. En die zong alleen maar in het Nederlands. Ik kende hem wel, want de parade, want wij speelden alle... We speelden eigenlijk alle drie altijd wel op de parade. De parade is het theaterfestival wat dan toen nog heel klein was. Maar wat inmiddels heel groot is geworden. En, maar ik had Maarten eigenlijk nooit... Ja, ik had er niet zoveel mee. Maar wij die avond hadden wij een match. En toen heb ik hem ook gevraagd voor... Nee, ik weet niet. We gingen daarna een voorstelling voor de parade maken. Zo ging het. Dat heette Niks dan Rottigheid. Nou, dat was een succes. Goeie titel, ja. Dat was een hele... Het was ook echt met inclusief kotsen. En het was alles wat rottig was, mocht in die voorstelling. En de opdracht was dan dat wij alle drie Nederlandse nieuwe liedjes zouden aanleveren. Goede band erbij. Dus ik ben toen in het Nederlands gaan schrijven. En toen ging er echt wel een soort van... Ja, dacht ik van, joh, zo, dit is moeilijk. Wow, dit is wel een stuk moeilijker dan een beetje van... Maar wat is dat dan? Ja, het is je bent veel kwetsbaarder omdat het te verstaan is. En mensen is zo'n luisteren ook zo van... Ja. Ja, maar is er een vreemde taal of een taal die niet je moederstaal is... Is dat ook een soort schild? Ik denk het wel. Ik kan toch... Ik denk het wel. Zo heb ik het wel altijd ervaren. Ik was niet echt de achterste van mijn tong, of hoe zeg je dat? Ik was niet echt heel open. Maar Nederlands, ja. Maar dan kan je toch na die parade hebben gedacht... Nou, weet je wat, ik ga weer lekker achter mijn schild de groeten. Nee, het zaadje was geplant. En ik had zoiets van, dit is te gek, dit wil ik. Dit is dan, ik zoek dan misschien wel de moeilijker weg. Want het is natuurlijk een veel kleiner gebied ook. Zeker... Ik heb toen mijn eerste solo-album... Ik raakte toen overspannen. Heb ik een tijdje eventjes... Ging het even niet meer. Dat was een beetje op, burn-out-achtig. En toen heb ik mijn solo-plaat uitgebracht. Dat was echt geweldig. En wat jij schreef, of wat je net zei in dat introductieverhaaltje... Die plaat heb ik inderdaad... gefinancierd met commercieel inspreekwerk. Dus ik kon echt een goede studio huren en allemaal mensen uitnodigen. Ik had geweldige muzikanten ook. Echt een supergoeie plaat. En Maarten heeft ook een tekst aangedragen. En we hebben samen een duet gedaan. Maar ik was ineens om. Ik dacht van, ja, dit is mijn weg, ik ga dit doen. Een beetje hetzelfde als ik nu met dat bril heb. Ja, het voelde echter. Want dat is wat je volgens mij al vaak hoort bij mensen die overspannen zijn geweest of een burn-out hebben gehad. Dat ze meer gaan voor wat echt is. Ik denk dat het wel een dat er wel iets is gebeurd. Iets wat meer resoneert bij jezelf van binnen. Ja. En ook, je bent zo door zo'n soort crisis gegaan dat eigenlijk ben je niet meer heel erg bang om. Ik vond het natuurlijk heel eng, natuurlijk, uiteindelijk toch wel. Maar je bent wel. Ja, ik had wel zoiets van: ik wil niet meer. Geen geouwehoer, niet meer eromheen draaien. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Je scheid eraan hebben. Ja, die scheid moest nog een beetje. Ik zie dat je het nog steeds een moeilijk woord vindt. Nee, heerlijk woord. Heerlijk woord. Ik hou van dat soort woorden. Ik neem even de moment om de mensen die later zijn ingeschakeld nog iets te vertellen over mijn gast van vannacht. Vannacht is Beatrice van der Poel mijn gast. En Beatrice is zangeres. Als puber al zat ze in beentjes. En we hebben het er net over, haar eerste album financierde ze met het inspreken van reclames. Al meer dan 30 jaar zingt ze eigen werk, maar ook programma's rond bijvoorbeeld Jimi Hendrix en ABBA. En nu brengt ze een eerbetoon aan Jacques Brel. Beatrice zingt Brel, heet haar theaterconcert. Je zegt daar ook dat Brel was niet zo goed met vrouwen. Nee. En het was, hij had overal liefjes, hè? Ja, op die manier was hij wel goed met vrouwen waarschijnlijk. Maar hij zei, ik kan niet goed meepraten over de vrouw omdat ik haar moeilijk plaatsen kan. Dat is een manco in mijn leven. En daarachteraan zeg je, ik kan eigenlijk zelf ook niet zo goed met vrouwen. Ik ben een vrouw van de mannenvriendschap. One of the guys. Ja, dat klopt wel een beetje, hoor. Ja, ik maak er natuurlijk een geintje van. Maar het schijnt dus inderdaad dat hij dat. Daar stond hij onbekend. Hij heeft ook zijn gezin eigenlijk een beetje achtergelaten voor zijn ambitie. En zijn dochters hadden ook, geloof ik, een nogal ingewikkelde relatie met hun vader Brel. Maar ik weet je wel, okay. Hij had veel vriendinnen. Maar ik geloof niet dat. Ja, hij zei dat zelf, dat hij daar gewoon. Dat hij het ingewikkelde wezens vond of zo, weet je wel. Maar ik maak er dan een geintje van in de voorstelling. En ik maak die link naar One of the Guys. Omdat in de popmuziek of in de muziek. Ik denk dat het misschien ook wel in de klassieke wereld is, hoor. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar vrouwen in de muziek is toch altijd. Je moet je toch een beetje groter en sterker en stoerder voordoen. Je kan niet, weet je wel, in de backstage zijn natuurlijk altijd best wel. Een beetje grove grapjes of zo. Nou, dat doe je dan ook meteen gewoon voluit aan mee. Ja, waarom? Ja, ik weet het niet. Ik ga eigenlijk altijd met mannen om. Het zijn natuurlijk altijd drummers, gitaristen, bassisten. Weet je wel, het zijn eigenlijk altijd mannen. Ik heb wel eens een tijdje in een vrouwenband gezeten. En dat was een totaal andere energie. Heel vermoeiend. Ja, wat was er vermoeiend aan? Het ging echt alleen maar over. Niet alleen maar het ging wel vooral om uiterlijk. En het waren echt allemaal rock'n'roll girls, hoor. Het was echt, waren echt stoere wijven, maar toch speelt het uiterlijk een heel grote rol. En voor jou niet? Ja, toch wel. Vrouwen worden er nou eenmaal harder op beoordeeld. Exact, ja. Maar wat mij toen opviel was dat het een andere energie had. En dat ik me eigenlijk wel heel makkelijk beweeg met mannen. Misschien, maak altijd een geintje. Misschien ben ik wel een beetje half man of zo. Ik was vroeger, ik maak gewoon een geintje zo. It's one of the guys. Maar het irritante ervan is, je zal nooit one of the guys zijn. Dat weet je ook. Je blijft toch, blijf je altijd zien als vrouw. Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar blijven ze je ook zo behandelen? Nee, daar zorg ik wel voor. Maar ik weet, ja, misschien af en toe of zo. Ik weet niet, als er grove grappen om jou heen worden gemaakt. Ja, dan is het enige wat helpt, is er nog overheen gaan. Nog veel grover worden. Wat zou gebeuren als je zou zeggen, nou, dit vind ik echt heel onaangenaam. Dat heb ik één keer gedaan. En toen werd het heel onaangenaam. Nee, toen kreeg ik alleen maar excuses aangeboden. Sorry dat ik te ver ben gegaan. Ja, nee, ik grijp wel een keer in, hoor. En nou is het afgelopen of zo. Ja, echt met de zweep. Ik ben de baas hier, weet je wel, zeg ik dan. Ja, ben je ook de baas? Nee, ik ben niet de baas. Maar het probleem is wel dat ik altijd het initiatief neem voor beentjes in producties. Ik weet niet waarom dat het is zo gegroeid. Ik dacht van ja, ik word nooit gevraagd. Dus ik moet het zelf maar gaan initiëren. Dus theatertournees en producties. Dus ik loop ook te slepen met spullen en laden lossen, inladen brengen, eerder ernaartoe. Financiële afhandeling. Op zich zijn die mannen sterker, hè? Ja, yeah, I know. Ben ik door mijn rug gegaan? Nee. Het is interessant. Kunnen we er een keer een avond over hebben? Ik ben er ook nog niet helemaal uit. Ja, we zijn er volgens mij nu. Hier heb je je avond om het over te hebben. Ik dacht zelf een keer om een keer een podcast of zo te gaan beginnen met meiden of vrouwen in de muziek. Om gewoon eens daarover te praten. Want wat gebeurt er nou? En hoe stoer moet je af en toe blijven staan, terwijl je eigenlijk denkt van ik trek het gewoon helemaal niet meer, of ik krijg helemaal geen respons, of weet je wel. Is wel is het een harde wereld? Muziekwereld, ja, ik vind het toch wel hard. Nederland is natuurlijk heel klein. Er zijn heel veel goede muzikanten. Elk jaar komen er enorm veel talenten weer van nieuwe. Heel veel mensen willen heel graag. Exact. En het wereldje is gewoon klein. Het groeit niet. En het publiek groeit ook niet of zo. Zeker in theater. Ze hebben echt moeite om jong publiek het theater in te krijgen. Dat blijft gewoon een probleem. Ja, cabaret loopt goed. Ja, we willen wel lachen. We willen lachen. En kijk, op televisie zijn ook een aantal belangrijke programma's. Waar nieuwe muziek of waar nog mogelijkheden waren voor nieuw talent. Of nieuwe muziek vooral. Eigen nieuwe muziek. Het is tegenwoordig echt de tijd van de covers. Vandaar dat ik ook ABBA. Ja, vandaar dat het zo'n succes is. Ik had ook zoiets van, ik wil ook een keer een volle zaal. Dus daarom belde ik mijn zus van, zullen wij nou eens gewoon eens ABBA gaan doen? Komt tenminste wat volk op af. Want je eigen liedjes, dat is zo moeilijk. Het is echt een harde wereld. Maar dus een wereld ook van ellebogen? Want voor jou 10 anderen? Ja, dat is echt zo. Ja, je moet echt het moment grijpen als het zich voordoet. Ik ben er ook nog niet helemaal uit. Maar het is gewoon, je krijgt maar weinig mogelijkheden of zo. Er zijn niet zoveel mogelijkheden meer. Maar is het dan harder voor vrouwen dan voor mannen? Ik denk wel dat. Want als ik jou hoor zeggen van dat je de hele tijd maar stoer moet zijn. Nou ja, stoer. Ja, gewoon. Je moet gewoon doorbuffelen, weet je wel. Ik heb ook wel eens dat ik. Maar vrouwen kunnen ook prima doorbuffelen. Ja, ik denk niet tuurlijk. Dat het daarin zit. Nee, dat kunnen we heel goed. Nee, maar het is meer zo van, je hebt je eigen productie, dus een verantwoordelijkheid. Ik betaal mijn muzikanten. En ik wil dat ook op een goed, weet je wel, dat ik normaal betaal. Iedereen moet ervan leven. Maar dan ga je bijvoorbeeld, weet ik veel, boven Groningen naar een theater. Zijn er maar 8 kaarten verkocht. En dan zit ik wel van, Mimi, ja. Ze komen niet voor mij. Dat zijn moeilijke momenten, hoor. Dan moet je wel echt zo van, oké, slikken. Die show doen. En gewoon weer een hele stuk terugrijden. Uitladen, midden in de nacht. En naar bed. En dan lig je nog te stuiteren van de adrenaline van 2 uur terugrijden of weet ik wat. En dan denk je van, wat ben ik aan het doen? En dat is voor jullie allemaal natuurlijk even kloterig. Exact, ja. Maar ik draag wel het risico. Ik ben verantwoordelijk dat die show, ik moet ze allemaal betalen. Ik moet wel geld. En jij weet hoeveel lippenstift en bankreclames je moet inspreken voor zo'n show. Exact. Zijn een slokje, hoor. Ja, doe. Zijn de, want je hebt, 3-koppige begeleiding. Ja. Je noemde al Leo Bouwmeester. Je hebt Sanne van Delft op contrabas en Micha Mot op viool. Zijn dat dan je vrienden? Nou, dat begint wel te komen. Ik ken ze natuurlijk nog niet echt door en door. Nee, je hebt ze ergens. Ik heb ze ergens in een theaterlobby ontmoet. Maar ik denk dat we wel. We hadden op een gegeven moment. Nee, dat gaat wel goed komen. We hebben ook al een aanvaringtje zo, weet je wel. Dat gebeurt ook. Of een irritatietje. Want je bent toch, als je echt veel gaat spelen... weet je, dat zijn echt, lange dagen. En je wachten, soundcheck, er gaat iets mis. Dan weer wachten, iemand vergeet zijn autosleutels kwijt. Hebben dit, is altijd wel wat. En dus je groeit wel, je wordt echt wel een team. En ik vind, dit worden wel vrienden hoor. Dat zijn het misschien al, ja. Ja, ik begreep dat je ook wel van de vrouwvriendschappen bent. Want een van de twee nummers die jij tijdens je theatertour zingt... dat is Drink ik jouw naam. En die schreef je voor een vriendin? Ja, dat is wel heel verdrietig liedje. Ik ben wel heel blij dat ik het heb geschreven. Want het was een hele goede vriendin van mij. Die ik kende vanaf mijn 13 of zo. Van de brugklas nog. En zij waren even oud. En zij is iets eerder moeder geworden. Ze is 15 jaar eerder moeder geworden dan ik. Zij was echt op de 18e kreeg ze haar eerste kind. Dochter. Maar zij is heel erg ziek geworden. En dat hele traject van wat heb ik? En dan wordt het ontdekt. En dan blijkt het een heel ingewikkelde kanker te zijn. Die zo zeldzaam is, maar ongeneeslijk. En dat was gewoon, dat was een weg naar beneden. Een ravijn in. En dat hakte er bij mij zo in. Ja, wat dan heb ik daar geen woorden voor. Maar op godzijdank heb ik dan een gitaar. Dan kan ik er toch iets mee doen met dat gevoel. Dat is zo mooi van muziek. Dat je toch een vorm vindt om te uiten. Je verdriet of zo daarin kwijt te kunnen. En dat is echt een afscheidslied. En waarom heb je hem in deze voorstelling gedaan? Ja, Brel heeft één afscheidslied voor zijn hartsvriend. Zijn drinkenbroer, broeder, zijn Jojo. Dat was echt zijn allerbeste vriend. En die overleed, ik meen ook aan een ongeneeslijke ziekte. En dat heeft er bij hem ook zo enorm ingehakt. En hij heeft daar ook een lied over geschreven, over... het afscheid van zijn allerbeste vriend. En die twee liedjes die passen eigenlijk, die glijden eigenlijk in elkaar over. En dat werkt. We gaan naar de jouwe luisteren. Ja, dit moet ik nog even van zeggen. Deze uitvoering is dus gewoon zoals het een popliedje is opgenomen. Met mijn eigen beentje waar ik altijd mee speelde. Met Tim Eijmaal, Thijs Vermeulen en Daniel van Dalen. En... in de voorstelling spelen dat dus met viool, contrabas en piano. Het is een totaal ander arrangement. Heel anders, maar het is wel... Ja, het werkt. We gaan luisteren. Elke nacht dezelfde droom. Ik lach. Als jij verschijnt, volle glazen dansen om ons heen. Je proost en je verdwijnt. Elke nacht verbleekt het beeld en waait het in mijn bed. De deur voor jou staat op een kier. Jouw plek blijft onbezet. Slapeloos bestaan, want tijd raakt jaren kwijt. Eenzaam drink ik jouw naam. Is er niets aan? Een schaduw schuift voor de maan. Ik wens een slapeloos bestaan, want tijd raakt jaren kwijt. Eenzaam drink ik jou. ik zie je weer in mijn gedachtenvlucht. Deze droom krijgt geen vervolg, want jij komt niet meer terug. Ja, mooi. Dank je. En ook inderdaad passend in dat programma. Ja, het matcht. Het is echt. Ik ben heel blij dat ik dat de regie, regisseur Thomas Verbocht dat ze op de goede plek heeft gezet. Dat is heel fijn. Dus ja, ik ben heel blij. Ja. Het is heel kloppend. Ja. Ja. Nog even over dat stoere van jou. Oh. Ja, nou, ik zei in het begin al van, jij speelde als puber al in bandjes. Ja. Dus dan kan je denken van, oké, daar word je een taaie van. Maar volgens mij is dat taaie bij jou al eerder gekomen. Oeh, nou, ik was wel altijd als jong meisje, was ik wel altijd beetje. Ik was echt wel, weet je, hutten bouwen en grote pijlenbogen. En een beetje rouwdouwen buiten veel. En stoere, geen tutti-frutti meisje. Nee, maar ik las dat jouw vader is gestorven toen jij nog... jij was 12. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat is altijd iets wat nog wel heel vaak terugkomt, hoor. Dat blijft altijd spoken. Wat is er gebeurd? Nou, het is de winter van 78, het jaar waarin Brel overleed. Ja. En Brel was ook, meen ik, 50. Mijn vader was ook maar 50. Ja, het is niet te geloven. Die is in die winter, het was de winter van 78. Er staat zelfs, dat is een soort van begrip geworden. Dat was een hele strenge winter met veel vorst en gladde wegen. En hij heeft hij is in de slip geraakt. En hij is overleden bij een auto-ongeluk. Ja, mijn moeder bleef achter met drie dochters. Hoe kreeg je dat te horen? Ja, weet je, dat zijn Komt er dan iemand te laat thuis voor het eten? Nee, ik werd uit school gehaald. Ik zat in de brugklas. En ik werd uit de klas gehaald. Dat zijn van die beelden, weet je. Dat vergeet je nooit meer. Dat zijn filmische... Dat kan ik echt zo, dat speelt allemaal weer terug. En het gekke is, dat gaat ook nooit meer weg. Ik weet gewoon, ja... Zou je dat willen, dat het wegging? Oeh. Ja, je wil natuurlijk dat het nooit gebeurd is. Dus ja, tuurlijk wil je dat. Nee, maar het gaat niet weg. Dus dat is gewoon een feit. Dat blijft gewoon in... Dat zijn soort, ja, noem het trauma's. Ik weet niet in hoeverre het echt trauma's zijn. Maar ja, ik denk wel dat dat een trauma was. Dat ik uit die klas werd gehaald en dat al die kinderen dan zo kijken. Oh, wat is er gedaan? En dat je dan met de rector en de pastoor of zo. Ik weet niet, ik kan maar in dat er een pastoor bij. En die vertellen je dan dat je vader dood is. En dat was om 11:00 ochtends of zo, of 10:30, weet je wel, net na de pauze. En dan moet je nog de klas in om je tas te halen. Te pakken. Ja. En dan gaan ze weer allemaal wat Dus dat, je bent heel bijzonder. En dan ga je in die film van dat je thuis komt en dat je moeder net naar het ziekenhuis is geweest om het lichaam te identificeren, weet je wel. Nou, het is natuurlijk één groot drama. En voor kinderen is dat natuurlijk, ja, weet je, dat is gewoon niet te bevatten. En jij was de oudste van drie meisjes. Ja, ja. Mijn jongste zus Veer, waar ik dus ook dat ABBA-project mee doe. En dan Marije is dan de middelste. Ja, ik was de oudste, dus de jongste was 7, 6 of zoiets. En mijn moeder was net, nou, begin 40. Echt, hoe dan verder, hè? Maar ja, tough cookies, of zeg maar stoere vrouwen. Zij was echt ook, ze leeft nog steeds, ze is heel stoer. En door, het leven gaat door. Dus zoals het is, weet je wel. Dus we moesten gewoon door met z'n vieren. En voelde jij je als oudste verantwoordelijk? Ja, ik heb wel een soort van, hoe noem je dat? Een sprong gemaakt in mijn puberteit. Het was wel in één keer van, ik was niet meer, het was niet meer onbevangen of zo. Het was wel echt, ik had het gevoel dat ik voor mijn moeder moest zorgen, maar ook voor mijn zusjes, weet je wel, een soort van uber verantwoordelijk. Wat ik af en toe nog wel eens naar mijn hoofd geslingerd krijg van mijn zus. Van nou, je bent mijn moeder niet, weet je wel. Maar dat zit er zo ingebakken dat je dan toch een soort van, ja, een rol van, ja, die plek aan tafel was natuurlijk leeg. En ik ging op de plek van mijn vader zitten. Dus dan gebeurt er wel iets, hoor. En dat blijft ook de rest van je leven gewoon mee groeien. Ja, dat zit gewoon in je. Dat je altijd op je hoede bent. Dat dingen van het een op het andere moment noodlottig kunnen zijn of zo. En dat is heel donker gedacht. Maar dat zit wel altijd in mijn hoofd. Zo van, ja, het kan in één keer helemaal anders zijn. En dan is het voorbij. Maar zit je dan net met je schouders omhoog? Gewoon te wachten op de klap? Nee, want dat is natuurlijk niet te doen. Nee, maar dat ik zit wel in je achterhoofd of zo. Maar je geniet, ik denk ook wel, ja, soms denk ik wel eens van, ik geniet niet genoeg van het moment. Maar je bent wel bewuster van het leven of zo. Je bent er toch wel. Je wordt weer even opgeschrikt als dan iemand in je omgeving, een dierbare, verdwijnt. Dan word je ook weer even zo, krijg je zo'n natte kletsen in je gezicht van, oké. Pak het moment, nu het kan, weet je wel. Pak het moment. Leef het moment. Ja. Want ja, wij hebben dat gewoon echt als gezin meegemaakt. Het was gewoon, iemand loopt de deur uit en 5 minuten later was het voorbij. Dat kan. Ja, maar dat is in Amsterdam ook, of whatever. Overal. Je kan onder de tram komen, of weet ik veel, kan een piano op je hoofd vallen. Of bij een vrouw. Nee, maar het is, als je dat bewust bent, dan. Het is misschien ook wel goed om je dat bewust te zijn. Ja, het heeft waarschijnlijk 2 kanten. Ja, het heeft 2 kanten. Maar je moet er niet echt helemaal diep in. Ik ben heel positief verder, hoor. Ik ga gewoon door. Flexibeen noem ik mezelf. Want als het niet lukt, nou, met een omweg, het komt goed. We gaan door. Dat is wel, dat zit er wel in gebakken. Gewoon hop, doorbijten. En dat muzikale wat er zit ingebakken, dat komt van je vader? Ja, ik denk dat er zitten wel heel veel muzikale broers en zussen van hem. Hij was de oudste van 16 Jeetje. Kinderen. Katholiek gezin. Boerderij. En toevallig hadden wij vorige week een reunie. Oh, het was fantastisch. Op de boerderij. Moet je een grote zaal afhuren, of niet? Ja, het was op de boerderij waar al die kinderen geboren zijn. Het was in de buurt van Leiden. Leidendorp, Oud-Aarde. Maar die hebben natuurlijk ook weer kinderen. En die hebben weer kinderen. Het was fantastisch. Heel erg leuk. Want je hebt met iedereen heb je meteen een band. Want je bent toch familie. Een soort bloedband. Maar wordt er dan ook muziek gemaakt? Ja, er wordt muziek gemaakt. Het is zo leuk. Ja, er zitten heel veel muzikale mensen in die familie. Dus ik heb we hebben dat wel van die kant. Ja. En waarom ben je dan toch eerst de kunstacademie gaan doen in de Rietveld? Ja, dat vond je ook leuk? Of? Ik dacht laatst van, het kan ook zijn, ik had op mijn school niet echt een fijne muziekles of zo. Het kwam niet echt binnen. Maar ik had een hele leuke tekenleraar en ik kon goed tekenen. Ja, dat soort dingen spelen ook gewoon. En dat speelde. Ja, dat is heel belangrijk. Als je een leuke wiskundeleraar hebt of zo, of goede Duitse docenten, ga je Duits, ben je gemotiveerd. Maar ik had op een gegeven moment bedacht dat ik iets met mode ging doen. Ik weet ook niet waarom, want ik ben helemaal niks meer met mode. En uiteindelijk ben ik toelating gaan doen op de Rietveld, werd ik afgewezen. En toen werd ik aangenomen in Den Haag op de Koninklijke Schildersafdeling, Koninklijke Academie. Nou, dat is heel schools. Toen was dat echt zo. Moest helemaal jezelf je verf mengen en met olietjes en zelf alles opspannen en alles in volgorde op je palet. Ja, dat was dan eerder technisch dan creatief? Heel technisch, ja. Eindeloos model tekenen. Stilleven schilderen met olie. Alles echt heel erg. Gewoon heel goed, hoor. En is dat dan de reden dat ik niet in mijn intro heb gezegd Beatrice van der Poel, schilder? Nee, het is niet gelukt. Het was zo'n eenzaam beroep. Dacht ik later van nee. En ik was al met bandjes en zo bezig. En ik kwam door, ik weet niet of het nog bestaat, de Grote Prijs van Nederland. Weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Dat was toen de talentenjacht van voor rock en popmuziek, ja. Bands. En ik deed daar aan mee. En ik werd eruit gepikt door Toneelgroep Centrum had je toen nog. Dus voorloper van Toneelgroep Amsterdam. Die deden een programma of een theaterstuk van Bernlef, Hersenschimmen. Mm-hmm. En die regisseur die zocht een jong vrolijke rock chick of zo. Ik heb geen idee wat hij nou precies zocht. Nou, jou dus. Ja, hij dacht ik moet haar hebben. Maar het grappige was, in de jury zat toen ook Jean-Marie Aerts van TC Matic. En daar heb ik uiteindelijk, want die kwam ook naar mij toe. Moest een keer naar België komen. En daar ben ik heel vaak langs geweest. Dus ik zat ook in die kringen van Arno en Jean-Marie Aerts van de TC Matic Club. En er is nooit echt iets uit voortgekomen, helaas. En aan de andere kant zat ik in een soort heel experimenteel theaterstuk. Wat ik achteraf denk was, nou, ik wel goed, ik heb geen idee. Maar het was wel dat vond ik wel leuk, theater. Het was in ieder geval niet eenzaam. Nee, het was geweldig, ja. Het was met mensen op een podium en mensen in de zaal. En zingen, ja. En toen was dat afgelopen. Nou, wat moet je dan doen? Dus ik was veel te jong om... Ik had geen idee wat ik moest doen. Toen zei mijn logopediste, want ik had toen logopedie. Mijn stem was naar de kloten. En die zei, waarom ga je niet de Rietveld Academie doen? Ik dacht van, nou ja, ik heb helemaal geen materiaal en zo. Nou, ik kan zo'n cursus een beetje van mijn spulletjes maken. Toen werd ik meteen aangenomen. Maar eigenlijk niet op wat ik schilderde. Maar... ze vroeg aan mij van, kan je even wat zingen? En ik heb een beetje hysterisch daar door de gangen. Als een soort Kate Bush. Ik heb heel raar gedaan. Ik werd meteen aangenomen. Maar het is niet helemaal eerlijk. Want ze hadden me natuurlijk waarschijnlijk al een beetje zo gezien bij dat hersenschimmen gedoe. Maar dat was fantastisch. Het was helemaal wat ik wilde. Videoclips maken, 16 mm filmpjes knippen, plakken, performance-achtige dingen met muziek en loops maken met een beetje met een enorme tape recorders door de het was geweldig. Ik kreeg les van onder andere Monique Toebos. Nou, die zat die was natuurlijk gewoon ook van het was geweldig. Ik vond het echt een hele, hele fijne tijd. Heel veel leuke dingen gedaan. Super gaaf. En je begint ook helemaal bij te stralen. Ja, het was echt een goede tijd. Heel veel leuke dingen gedaan. Goede leerschool. Goed zo. Ja. Dankjewel, Beatrice. Hè? Ja, we zijn er doorheen. Nee. Ja, want ik wil ook nog even de tijd nemen om te vertellen wanneer mensen je daadwerkelijk kunnen zien. Het theaterconcert Beatrice Sint Brel van mijn gast van vannacht, Beatrice van der Poel, gaat 9 oktober in première en is tot en met 24 maart te zien in theaters door het hele land. En op 9 oktober komt ook haar album Laat Me Niet Alleen uit. Dit was Nooit Meer Slapen voor vannacht. Deze aflevering is, net als alle anderen, terug te luisteren als podcast. Ga hiervoor naar elke podcast-app. Abonneren kan daar ook en kost niets. Na het nieuws is Misha er weer en morgen is er een nieuwe Nooit Meer Slapen. Dan is schrijver Dennis Kuipers mijn gast. Met hem ga ik het onder andere hebben over zijn nieuwe roman Zing voor mij morgen. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.